รรมฐานไม่แสวงหาเครื่องรางของขลังมีพระองค์หนึ่งมาว่าหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นไปตัดเหล็กไหลที่ถ้ำสะบัวภูเขาควายมันไม่ตรงกับความจริงเลยแม้แต่นิดหนึ่งพระองค์นั้นชื่อพระอาจารย์จันทร์เขาบอกว่าตั้งแต่เขาเป็นเนนโน่นเขาว่าอย่างนั้นทีเนี้ยเหล็กไหลเนี่ยมันเป็นทรัพย์ในดินสินในน้ำท่านผู้เคร่งต่อธรรมวินัยนี่ท่านจะไปทำได้อย่างไรด็อกเตอร์ดารวันได้วงเล็บไว้ว่ามีผู้กราบเรียนว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านปฏิบัติขนาดนี้แล้วท่านคงไม่แสวงหาเครื่องรางของขลังหรือที่พึ่งภายนอกแล้วใช่หรือไม่หลวงพ่อเมตตาล้อเพิ่มเติมว่าขนาดหลวงพ่อเอาตลับสีพึ่งใส่ย่ามมาหลวงปู่เสายังว่าเอาว่าเอาจนงงอย่างกับไก่ตาแตกโอ้ยหลวงปู่เนี่ยมาค้นดูย่ามเราตั้งแต่เมื่อไหร่ตลับสีพึ่งเนี่ยมันมีคนหนึ่งเขาทำให้ตั้งแต่เป็นเนนอยู่บ้านนี่เขาบอกว่าจะไปเรียนเทศเรียนหนังสือมันเรียนหนังสือดีเขาว่าก็เลยเอามาหลวงปู่เสาท่านดุเอาว่าจะมาภาวนาเอามรรคผลนิพพานแล้วก็ติดตลับสีพึ่งใส่ย่ามมาด้วยมันจะไปได้อย่างไรว่าหลวงปู่เนี่ยมาค้นย่ามเราตั้งแต่เมื่อไหร่พอตื่นเช้ามาก็เอามันติดก้อนอิฐเอาปาลงแม่น้ำมูลไม่มีหรอกกรรมฐานเนี่ยเครื่องรางของขลังรูปเหรียญหมู่นี่ไม่มี